أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال، سورة انفال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا، سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو. مضامین سورت. سورہ انفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے مدنی سورت ہے. اس سے پہلی سورت یعنی سورہ اعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کے جہل و عناد اور کفر و فساد کا تذکرہ اور اس کے متعلقہ مباحث کا بیان تھا. اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر انہی لوگوں کے انجام بد، ناکامی اور شکست اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے لیے احسان و انعام اور کفار کے لیے عذاب و انتقام تھا. اور چونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور للہیت اور ان کا باہمی اتفاق ہے، اور یہ اخلاص و اتفاق نتیجہ ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا، اس لیے شروع صورت میں تقوی اور اطاعت حق اور ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی. خلاصہ تفسیر. یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں، یعنی وہ اللہ کی ملک ہیں، اس کو ہی حق ہے کہ ان کے متعلق جو چاہیں حکم دے، اور رسول کی ہیں بائیں معنی کہ وہ اللہ تعالی سے حکم پا کر اس کو نافذ کریں گے. حاصل یہ ہے کہ اموال غنیمت کے بارے میں تمہاری رائے اور تجویز کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ حکم شرعی پر ہوگا. تو تم دنیا کی حرص مت کرو، آخرت کے طالب رہو. اس طرح پر کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو کہ آپس میں حسد اور بغض نہ رہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. معارف و مسائل. یہ آیت غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے. آیت کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا. واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر جو کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اخلاص و اتفاق کے اس مقام کے شایان نہ تھا جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی ڈھلی ہوئی تھی. اس لیے سب سے پہلی ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ نہ رہے. اس واقعے کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبانی مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک، حاکم وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کسی نے آیت مذکورہ میں لفظ انفال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کے مساوی طور پر تقسیم کر فرما دیا. صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, اور دونوں فریق میں گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالی نے دشمن کو شکست دی تو اب ہمارے لشکر کے تین حصے ہو گئے. کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر نہ واپس نہ آ سکے. کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے, اور کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لیے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے. جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے, اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں. اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو, کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو. اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حفاظت کے لیے آپ کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے, اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے, اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں بجز اس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکائے جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا, اور سب کے سب اللہ و رسول کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے, اور ان کے خلاف شان جو صورتحال باہمی مسابقت کی پیش آ گئی تھی اس پر نادم ہوئے. اور مسند احمد ہی میں اس آیت کے شان نزول کا ایک دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے, میں نے ان کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو. میں حکم ماننے پر مجبور تھا مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا اور میں نے اس کے بالمقابل ایک دشمن کو مار کر اس کی تلوار حاصل کی, وہ بھی مجھ سے لے لی گئی. مگر بھائی ہم تعمیل ارشاد کے لیے مال غنیمت میں جمع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ یہ میری چیز ہے جو کسی کو دے دوں اور نہ آپ کی ملک ہے, اس کو پورے مال غنیمت میں جمع کر دو, اس کا فیصلہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے مطابق ہوگا. اس میں کوئی بعد نہیں کہ یہ دونوں واقعے پیش آئے ہوں اور دونوں ہی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو. آیت کی پوری تفسیر یہ ہے, اس میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے فضل و انعام. نفلی نماز روزہ صدقہ کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے لازم و ذمہ لازم و واجب نہیں, کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں. اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے, مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لیے تین لفظ استعمال ہوئے انفال غنیمہ فیے. لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے اور لفظ غنیمہ اور اس کی تفصیل اسی سورت کی 41ویں آیت میں آنے والی ہے, اور لفظ فی اور اس کے متعلق تفصیل سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے. وما افاء اللہ, اور ان تینوں کے معانی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ہیں. فرق معمولی اور قلیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلقا مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. غنیمت عموماً اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو, اور فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے, خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا رضامندی سے دے دینا قبول کریں. اور نفل اور انفال کا لفظ اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اس کی کارگزاری کے سلسلے میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے. یہ معنی تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیے ہیں. اور کبھی مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل اور انفال کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس آیت میں اکثر مفسرین نے یہی عام معنی لیے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی عام معنی نقل کیے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عام اور خاص دونوں معنی کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے کوئی اختلاف نہیں. اور اس کی بہترین تشریح و تحقیق وہ ہے جو امام عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں نفل کہتے ہیں فضل و انعام کو, اور اس امت مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعے جو اموال کفار سے حاصل ہو ان کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا, ورنہ پچھلی امتوں میں یہ دستور نہ تھا, بلکہ مال غنیمت کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھے. تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا, اور آسمان سے قدرتی طور پر ایک آگ بجلی آتی تھی اور اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی. یہی اس جہاد کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت تھی. اور اگر کوئی مال غنیمت جمع کیا گیا اور آسمانی بجلی نے آ کر اس کو نہ جلایا تو یہ علامت اس کی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالی کے نزدیک مقبول نہیں. اس لیے اس مال غنیمت کو بھی مردود اور منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہ کرتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو نہیں ملی. انہی پانچ میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے, حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے. آیت مذکورہ میں انفال کا یہ حکم بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے. معنی اس کے یہ ہیں کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالی کی ہے, اور متصرف ان میں اللہ تعالی کے رسول ہیں جو حکم خداوندی کے مطابق اپنی ثوابدید پر ان کو تقسیم کرتے ہیں. اسی لیے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے, جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, مجاہد, اکرمہ, سدی وغیرہ داخل ہیں, فرمایا کہ یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا جب تک تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہوا تھا جو اسی صورت کے پانچویں رکوع میں آ رہا ہے, کیونکہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں. اور آگے جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے محفوظ کر دیا جائے, اور چار حصے شرکائے جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کر دیے جائیں, جن کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے. اس تفصیلی بیان نے سورہ انفال کی پہلی آیت کو منسوخ کر دیا, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں کوئی ناسخ منسوخ نہیں بلکہ اجمال و تفصیل کا فرق ہے. سورہ انفال کی پہلی آیت میں اجمال ہے اور 41 آیت میں اس کی تفصیل ہے. البتہ مال فیے جس کے احکام سورہ حشر میں بیان ہوئے ہیں وہ پورا کا پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید سے جس طرح چاہیں عمل فرمائیں. اس لیے اس جگہ احکام بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یعنی جو کچھ تم کو ہمارا رسول دے دے اس کو لے لو اور جس کو روک دے اس سے باز رہو. اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ و جہاد کے ذریعے ہاتھ آئے، اور مال پیے جو بغیر قتال و جہاد کے ہاتھ آ جائے. اور لفظ انفال دونوں کے لیے عام بھی بولا جاتا ہے، اور خاص اس انعام کو بھی کہتے ہیں جو کسی غازی کو امیر جہاد عطا کرے. اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی چار صورتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے رائج ہیں. ایک یہ کہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا، یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا. دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے، اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے. صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے پانچواں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا. تیسرے یہ کہ پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اس کی ممتاز کارگزاری کے سلے میں امیر کی ثواب دید کے مطابق دیا جائے. چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے، یعنی خود کوئی ان کا حقدار یا مالک نہیں. اللہ تعالی کے حکم سے اس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرمائیں وہی نافذ ہوگا. لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقوی اور خوف خدا ہے. اس آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو. اس میں اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کی بابت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں پیش آ گیا تھا، جس میں باہمی کشیدگی اور ناراضی کا خطرہ تھا. اب تعالیٰ نے تقسیم غنیمت کا قضیہ تو خود اس آیت کے ذریعے طے فرما دیا، اب ان کے دلوں کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی خوشگواری کی تدبیر بتلائی گئی ہے جس کا مرکزی نقطہ تقوی اور خوف خدا ہے. تجربہ شاہد ہے کہ جب تقوی اور خوف خدا بآخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں. اہل تقوی کا حال بقول مولانا رومی رحمت اللہ علیہ یہ ہو جاتا ہے خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد کی علم از صلحہ ہم میر مد، یعنی ان لوگوں کو کسی جنگ و جدل اور جھگڑے سے تو کیا دلچسپی ہوتی، ان کو تو خلائق کی صلاح اور درستی کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی. کیونکہ جس کا قلب اللہ تعالی کی محبت و خوف اور یاد میں مشغول ہو اس کو دوسروں سے تعلقات بڑھانے کی کہاں فرصت. بسودائے جانا زجاں مشتغل بذکر حبیب از جہاں مشتغل. اسی لیے اس آیت میں تقوی کی تدبیر بتلا کر فرمایا اصلحوا ذات بینکم، یعنی بذریعہ تقوی آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. اس کی مزید تشریح اس طرح فرمائی واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مومن ہو. یعنی ایمان کا تقاضا ہے اطاعت، اور اطاعت نتیجہ ہے تقوی کا، اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی ہیں سچے ایمان والے ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی خلاصہ تفسیر بس ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور جو کہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی معارف و مسائل مومن کی مخصوص صفات آیات مذکورہ میں ان مخصوص صفات کا بیان ہے جو ہر مومن میں ہونا چاہیے اس میں اشارہ ہے کہ ہر مومن اپنی ظاہر اور باطنی کیفیات اور صفات کا جائزہ لیتا رہے اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس نے اس کو مومنین کی صفات عطا فرما دی اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں یا ہے مگر ضعیف و کمزور ہے تو اس کے حاصل کرنے یا قوی کرنے کی فکر میں لگ جائے پہلی صفت خوف خدا پہلی صفت یہ بیان فرمائی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں رچی اور بھری ہوئی ہے جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کا ذکر کر کے اہل محبت کو بشارت دی گئی ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یعنی خوشخبری دے دیجئے ان متواضع نرم خو لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کے خاص تقاضا کا ذکر ہے یعنی ہیبت اور خوف اور دوسری آیت میں ذکر اللہ کی یہ خاصیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ یعنی اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس خوف و ہیبت کا ذکر ہے وہ دل کے سکون و اطمینان کے خلاف نہیں جیسے کسی درندے یا دشمن کا خوف قلب کے سکون کو برباد کر دیتا ہے ذکر اللہ کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل مختلف ہے اور اسی لیے یہاں لفظ خوف استعمال نہیں فرمایا وجل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کا ترجمہ مطلق خوف نہیں بلکہ وہ ہیبت ہے جو بڑوں کی جلالت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اللہ کے ذکر اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا اسی حال میں اس کو خدا تعالی کی یاد آ گئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا اور گناہ سے باز آ گیا اس صورت میں خوف سے مراد خوف عذاب ہی ہوگا دوسری صفت ایمان میں ترقی مومن کی دوسری صفت یہ بتلائی کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پر سب علماء مفسرین محدثین کا اتفاق ہے یہ ہیں کہ ایمان کی قوت و کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے, اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے کہ اعمال صالحہ اس کی عادت طبعی بن جاتے ہیں, جس کے چھوڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا. ایمان کے اسی مقام کو حدیث میں حلاوت ایمان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے, جس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے, وَإِذَا حُلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نُشِطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْلَى, یعنی جب کسی دل میں حلاوت ایمان جگہ پکڑ لیتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور سب اعضاء عبادت میں راحت و لذت محسوس کرنے لگتے ہیں. اس لیے خلاصہ آیت کے مضمون کا یہ ہوا کہ مومن کامل کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں جلا و ترقی ہو اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت بڑھے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نہ قرآن کے ادب و احترام کا کوئی اہتمام ہے نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہے, ایسی تلاوت مقصود اور اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی نہیں, گو ثواب سے وہ بھی خالی نہ ہو. تیسری صفت اللہ پر توکل. تیسری صفت مومن کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. توکل کے معنی اعتماد اور بھروسے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال و احوال میں اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف ذات واحد حق تعالیٰ پر ہو. صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے مادی اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے بیٹھ جائے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب و آلات کو اصل کامیابی کے لیے کافی نہ سمجھے, بلکہ بقدر قدرت و ہمت مادی اسباب اور تدابیر کو فراہم کرنے اور استعمال کرنے کے بعد معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور سمجھے کہ اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب کے ثمرات بھی وہی پیدا کرتے ہیں, ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے. ایک حدیث میں فرمایا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, یعنی رزق اور اپنی حاجات کے حاصل کرنے کے لیے متوسط درجے کی طلب اور مادی اسباب کے ذریعے کوشش کر لو, پھر معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کر دو. اپنے دل و دماغ کو صرف مادی تدبیروں اور اسباب ہی میں نہ الجھا رکھو. چوتھی صفت اقامت صلات. چوتھی صفت مومن کی اقامت صلات بتلائی. اس میں یہ بات قابل یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے. اقامت کے لفظی معنی کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں. مراد اقامت صلات سے یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب و شرائط اس طرح بجا لائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے بتلائے. آداب و شرائط میں کوتاہی ہوئی تو اس کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں مگر اقامت صلات نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید میں نماز کے جو فوائد اور آثار اور برکات ذکر کی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یعنی نماز روکتی ہے بے حیائی اور ہر گناہ سے, یہ بھی اقامت صلات ہی پر موقوف ہے. جب نماز کے آداب میں کوتاہی ہوئی تو وہ فتوے کی روح سے اس کی نماز کو جائز ہی کہا جائے مگر نماز کی برکات میں کوتاہی کی مقدار پر فرق پڑ جائے گا اور بعض صورتوں میں ان برکات سے کلی طور پر محرومی ہو جائے گی. پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. پانچویں صفت مرد مومن کی یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات و خیرات اور وقف و صلہ کو, جس میں زکوٰۃ صدقۃ الفطر وغیرہ واجبات شرعی بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات و تبرعات بھی, مہمانوں دوستوں بزرگوں کی مالی خدمت بھی. مرد مومن کی یہ پانچ صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں جن کا ظاہر و باطن یکساں اور زبان اور دل متفق ہیں، ورنہ جن میں یہ صفات نہیں وہ زبان سے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں نہ توحید کا رنگ نہ اطاعت رسول کا، ان کے اعمال ان کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، جب وہ حاصل نہ ہو حق حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید، کیا آپ مومن ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایمان دو قسم کے ہیں، تمہارے سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر، اور جنت دوزخ اور قیامت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، تو جواب یہ ہے کہ بے شک میں مومن ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مومن کامل ہوں جس کا ذکر سورہ انفال کی آیات میں ہے، تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں۔ سورہ انفال کی آیات سے وہی آیات مراد ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں۔ آیات مذکورہ میں سچے مومن کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اس میں سچے مومنین کے لیے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا، ایک درجات عالیہ، دوسرے مغفرت، تیسرے رزق عمدہ۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے پہلی آیات میں سچے مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ تین قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق قلب اور باطن کے ساتھ ہے جیسے ایمان، خوف خدا، توکل علی اللہ، دوسرے وہ جن کا تعلق جسمانی اعمال سے ہے جیسے نماز وغیرہ، تیسرے وہ جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ان تینوں قسموں کے بالمقابل تین انعاموں کا ذکر آیا ہے، درجات عالیہ قلبی اور باطنی صفات کے مقابلے میں، اور مغفرت ان اعمال کے مقابلے میں جو انسان کے ظاہر بدن سے متعلق ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور رزق کریم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بالمقابل آیا ہے کہ جو کچھ خرچ کیا اس سے بہتر اور بہت زیادہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں، اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔ خلاصہ تفسیر، مال غنیمت کا لوگوں کی مرضی کے موافق تقسیم نہ ہونا بلکہ من جانب اللہ اس کی تقسیم ہونا، اگرچہ بعض لوگوں کو طبعاً گراں گزرا ہو، مگر مسالے کثیرہ کی وجہ سے یہی خیر اور بہتر ہے، اور یہ معاملہ خلاف طبع مگر مسائل کثیرہ کو منضمن ہونے میں ایسا ہی ہے جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ آپ کو بدر کی طرف روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کی وجہ سے طبعاً اس کو گراں سمجھتی تھی، وہ اس مصلحت کے کام میں یعنی جہاد اور مقابلہ لشکر کے معاملے میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو چکا تھا اپنے بچاؤ کے لیے بطور مشورے کے آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیا جاتا ہے اور وہ موت کو گویا دیکھ رہے ہیں، مگر آخر کار انجام اس کا بھی اچھا ہوا کہ اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوا۔ معارف و مسائل۔ شروع صورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ انفال کے بیشتر مضامین کفار و مشرکین پر عذاب و نصیحت، عذاب و انتقام اور مسلمانوں پر احسان و انعام کے متعلق ہیں، اور اس کے ضمن میں دونوں فریق کے لیے عبرت و نصیحت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور ان معاملات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ غزوہ بدر کا تھا، جس میں بڑے ساز و سامان اور تعداد و قوت کے باوجود مشرکین کو جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ شکست، اور مسلمانوں کو باوجود ہر طرح کی قلت اور بے سامانی کے فتح عظیم نصیب ہوئی۔ اس صورت میں واقعہ بدر کا تفصیلی بیان ہے جو آیات مذکورہ سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض مسلمانوں کو بدر کے موقع پر جہاد کے لیے اقدام ناپسند تھا، مگر اللہ تعالی نے اپنے خاص فرمان کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا تو ناپسند کرنے والے بھی ساتھ ہو گئے۔ اس بات کے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں وہ کئی طرح سے قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ آیت کا شروع کما اخرجک ربک سے ہوتا ہے۔ اس میں لفظ کما ایک ایسا لفظ ہے جو تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو غور طلب یہ ہے کہ یہاں تشبیہ کس چیز سے ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ امام تفسیر ابو حیان نے اس طرح کے 15 اقوال نقل کیے ہیں، ان میں زیادہ اقرب 3 احتمال ہیں۔ اول یہ کہ اس تشبیہ سے مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپس میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا تھا، پھر حکم خداوندی کے تحت سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی برکات اور اچھے نتائج کا ظہور سامنے آ گیا۔ اسی طرح اس جہاد کے شروع میں کچھ لوگوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا، پھر حکم ربانی کے ماتحت سب نے اطاعت کی اور اس کے مفید نتائج اور اعلیٰ ثمرات کا مشاہدہ ہو گیا۔ یہ توجیہ فرا اور مبرد کی طرف منسوب ہے، اسی کو بیان القرآن میں ترجیح دی ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں سچے مومنین کے لیے آخرت میں درجات عالیہ اور مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا تھا، ان آیات میں اس وعدے کے یقینی ہونے کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ آخرت کا وعدہ اگرچہ ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ نصرت و فتح غزوہ بدر میں آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے اس سے عبرت پکڑو، اور یقین کرو کہ جس طرح یہ وعدہ دنیا ہی میں پورا ہو چکا ہے اسی طرح آخرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ تیسرا احتمال وہ ہے جس کو ابو حیان نے مفسرین کے 15 اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے ان میں سے کسی قول پر اطمینان نہیں تھا، ایک روز میں اسی آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی جگہ جا رہا ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے، میں اسی آیت کے متعلق اس سے بحث کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جیسی اس آیت کے الفاظ میں پیش آئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لفظ محذوف ہے، پھر یکایک خواب ہی میں میرے دل میں پڑا کہ یہاں لفظ مسورہ کا محذوف ہے، اس کو خود میں نے بھی پسند کیا اور جس شخص سے بحث کر رہا تھا اس نے بھی پسند کیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس پر غور کیا تو میرا اشکال ختم ہو گیا، کیونکہ اس صورت میں لفظ کما تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ بیان سبب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو خاص نصرت و امداد آپ کی ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ اس جہاد میں آپ نے جو کچھ کیا کسی اپنی خواہش اور رائے سے نہیں بلکہ خالص امر ربی اور حکم خداوندی کے تابع کیا، اسی کے حکم پر آپ اپنے گھر سے نکلے، اور اطاعت حق کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے کہ حق تعالی کی امداد و نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بہرحال آیت کے جملے میں یہ تینوں معنی محتمل اور صحیح ہیں. اس کے بعد اس پر نظر ڈالیے کہ قرآن کریم نے اس جہاد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکلنا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو نکالا. اس میں اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت و اطاعت کی طرف کہ آپ کا فعل در حقیقت حق تعالی کا فعل ہوتا ہے جو آپ کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتا ہے. جیسا ایک حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اطاعت و عبدیت کے ذریعے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, وہ جو کچھ دیکھتا ہے میرے ذریعے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں, وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں, وہ جس کو پکڑتا ہے میرے ذریعے پکڑتا ہے. جس کی طرف چلتا ہے میرے ذریعے چلتا ہے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ حق تعالی کی خاص نصرت و امداد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جن افعال کا صدور بظاہر اس کے کان, اس کے آنکھ, کان یا ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے, در حقیقت اس میں قدرت حق تعالی شأنہ کی کار فرما ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اخرجک میں اس طرح اشارہ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لیے نکلنا در حقیقت حق تعالی کا نکالنا تھا جو آپ کی ذات سے ظاہر ہوا. یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اخرجک ربک فرمایا, جس میں اللہ جل شانہ کا ذکر صفت رب کے ساتھ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس جہاد کے لیے آپ کو نکالنا شان ربوبیت سے اور تربیت کے تقاضا سے تھا, کیونکہ اس کے ذریعے مظلوم و مقہور مسلمانوں کے لیے فتح یاب اور مغرور و ظالم کفار کے لیے پہلے عذاب کا مظاہرہ کرنا تھا. کے معنی ہے آپ کے گھر سے, مطلب یہ ہوا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس گھر سے مراد مدینہ طیبہ کا گھر یا خود مدینہ طیبہ ہے جس میں ہجرت کے بعد آپ مقیم ہوئے, کیونکہ واقعہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آیا ہے. اس کے ساتھ لفظ بالحق کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ یہ ساری کاروائی احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے عمل میں آئی ہے. دوسری حکومتوں کی طرح ملک گیری کی حوث یا بادشاہوں کا غصہ اس کا سبب نہیں. آخر آیت میں فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو گرا سمجھتی اور ناپسند کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ گرانی کس طرح اور کیوں پیش آئی اس کے سمجھنے کے لیے نیز آئندہ آنے والی دوسری آیات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات اور اسباب کا پہلے معلوم کر لینا مناسب ہے. اس لیے پہلے غزوہ بدر کا پورا واقعہ ملاحظہ فرمائیے. ابن عقبہ و ابن عامر کے بیان کے مطابق واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس تجارت میں مکہ کے تمام قریشی شریک ہیں. ابن عقبہ کے بیان کے مطابق مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو. اگر کسی کے پاس صرف ایک مثقال یعنی 4.5 ماشا سونا بھی تھا تو اس نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا. اس قافلے کو پورے سرمایے کے متعلق ابن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ 50,000 دینار تھے. دینار سونے کا سکہ ہے جو 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. سونے کے موجودہ بھاؤ کے حساب سے اس کی قیمت 52 روپیہ اور پورے سرمایے کی قیمت 26,00,000 روپیہ بنتی ہے, اور یہ بھی آج کے نہیں بلکہ اب سے 1400 برس پہلے کے 26,00,000 ہیں جو آج کے 26 کروڑ سے بھی زیادہ کی حیثیت رکھتے تھے. اس تجارتی قافلے کی حفاظت اور کاروبار کے لیے قریش کے 70 جوان اور سردار ساتھ تھے, جس سے معلوم ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ در حقیقت قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی. بغوی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نقل کیا ہے کہ اس قافلے میں قریش کے 40 سوار قریش کے سرداروں میں سے تھے, جن میں عمرو بن العاص, محزمہ بن نوفل خاص طور سے قابل ذکر ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سب سے بڑی طاقت ان کی یہی تجارت اور تجارتی سرمایہ تھا، جس کے بل پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام سے اس قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا تو زمانہ رمضان کا تھا، پہلے سے کسی جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض حضرات نے تو چستی اور ہمت کا اظہار کیا، مگر بعض نے کچھ پسو پیش کیا۔ آپ نے بھی سب پر اس جہاد کی شرکت کو لازم نہ قرار دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت بہت سے آدمی جہاد میں جانے سے رک گئے، اور جو لوگ جانا چاہتے تھے اور ان کی سواریاں دیہات میں تھیں انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آویں تو ساتھ چلیں، مگر وقت اتنے انتظار کا نہ تھا۔ اس لیے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس موجود ہیں اور جہاد میں جانا چاہیں صرف وہی لوگ چلیں، باہر سے سواریاں منگانے کا وقت نہیں۔ اس لیے ساتھ جانے کا ارادہ رکھنے والوں میں سے بھی تھوڑے ہی آدمی تیار ہو سکے، اور جن حضرات نے اس جہاد میں ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس کا سبب بھی یہ تھا کہ آپ نے سب کے ذمے اس جہاد کی شرکت کو واجب نہ قرار دیا تھا، اور ان لوگوں کو یہ بھی اطمینان تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے، کوئی جنگی لشکر نہیں، جس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو زیادہ لشکر اور مجاہدین کی ضرورت پڑے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت بڑی تعداد اس جنگ میں شریک نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیر سقیہ پر پہنچ کر قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں، تو انہوں نے شمار کر کے اطلاع دی کہ 313 حضرات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور فرمائے کہ یہ تعداد اصحاب طالوت کی ہے، اس لیے فال نیک، فتح اور کامیابی کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کل 70 اونٹ تھے، ہر 3 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 حضرات ایک اونٹ کے شریک تھے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری پیدل چلنے کی آتی تو یہ حضرات عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے پیدل چلیں گے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب ملتا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ اپنے ثواب کا موقع تمہیں دے دوں، اس لیے اپنی باری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہی چلتے تھے۔ دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقاء پر پہنچ کر رئیس قافلہ ابو سفیان کو اس کی خبر پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کے انتظار میں ہیں، ان کا تعاقب کریں گے۔ ابو سفیان نے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ جب یہ قافلہ حدود حجاز میں داخل ہوا تو ایک ہوشیار مستعد آدمی زم بن عمر کو 20 مثقال سونا یعنی تقریباً 2000 روپیہ دے کر اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ تیز رفتار سانڈنی پر سوار ہو کر جلد سے جلد مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطرہ لاحق ہے۔ زم بن عمر نے اس زمانے کی خاص رسم کے مطابق خطرے کا اعلان کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالے اور کجاوے کو الٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا۔ یہ علامات اس زمانے میں خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریش مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ جو لوگ اس جنگ کے لیے نکل سکتے تھے خود نکلے، اور جو کسی وجہ سے معذور تھے انہوں نے کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جنگ کے لیے تیار کیا، اور صرف 3 روز میں یہ لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گیا۔ ان میں جو لوگ اس جنگ میں شرکت سے ہچکچاتے اس کو یہ لوگ مشتبہ نظروں سے دیکھتے اور مسلمانوں کا ہم خیال سمجھتے، اس لیے ایسے لوگوں کو خصوصیت سے جنگ کے واسطے نکلنے پر مجبور کیا۔ جو لوگ اعلانیہ طور پر مسلمان تھے اور ابھی تک بوجہ اپنے اعذار کی ہجرت نہیں کر سکتے تھے بلکہ مکہ میں بس رہے تھے، ان کو اور بنو ہاشم کے خاندان میں جس پر بھی یہ گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے اس کو بھی اس جنگ کے لیے نکلنے پر مجبور کیا۔ انہی مجبور لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کے بیٹے طالب اور عقیل بھی تھے۔ اس طرح اس لشکر میں 1000 جوان، 200 گھوڑے اور 600 زرہیں اور ترانے والی گانے والی لونڈیاں اور ان کے تبلے وغیرہ لے کر بدر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ہر منزل پر 10 اونٹ ان لوگوں کے کھانے کے لیے ذبح ہوتے تھے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تجارتی قافلے کے انداز سے مقابلے کی تیاری کر کے 12 رمضان کو شنبا کے دن مدینہ طیبہ سے نکلے اور کئی منزل طے کرنے کے بعد بدر کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو آگے بھیجا کہ وہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لائیں۔ مخبروں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابو سفیان کا قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعقب کی خبر پا کر ساحل دریا کے کنارے کنارے گزر گیا اور اس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے 1000 جوانوں کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالات کا نقشہ پلٹ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ فرمایا کہ اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں اور نہ ہم اس قصد سے آئے ہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تعمیل حکم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اسی طرح تعمیل حکم اور جہاد کے لیے تیار ہونے کا اظہار کیا۔ اور پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کو اللہ تعالی کا حکم ملا ہے آپ اس کو جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ بھڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے مقام برکل غمات تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دیں، مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی اور یہ احتمال تھا کہ حضرات انصار نے جو معاہدہ نصرت و امداد کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ اندرون مدینہ کا تھا، مدینہ سے باہر امداد کرنے کے وہ پابند نہیں۔ اس لیے آپ نے پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں۔ اس خطاب کا روئے سخن انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہیں کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ تعالی کا حکم ملا ہے اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ سے پیچھے نہ رہے گا، ہمیں اس میں کوئی گرانی نہیں کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے بھیڑا دیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور قافلے کو حکم دے دیا کہ اللہ کے نام پر چلو، اور یہ خوشخبری سنائی کہ مجھ سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا یہ مکہ سے آنے والا لشکر ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور مظہری سے لیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل سننے کے بعد ان آیات مذکور صدر کو دیکھیے. پہلی آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو بھاری سمجھ رہی تھی. اس سے اشارہ اس حال کی طرف ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لینے کے وقت بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے جہاد سے پست ہمتی کا اظہار کیا. اور اسی واقعے کا بیان دوسری آیت میں ہے یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون, یعنی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملے میں مجادلہ اور اختلاف کرتے ہیں, گویا ان کو موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اگرچہ کوئی عدول حکمی نہ کی تھی بلکہ مشورے کے جواب میں اپنے ضعف اور پست ہمتی کا اظہار کیا تھا, مگر رسول کے ساتھیوں سے ایسی رائے کا اظہار بھی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اللہ تعالی کے نزدیک ناپسند تھا, اس لیے ناراضی کے الفاظ سے اس کو بیان فرمایا گیا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِتُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی, اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے, اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی, تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو, اور اگرچہ ناراض ہوں گناہگار. جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری ہزار فرشتے لگاتار آنے والے. اور یہ لو دی اللہ نے فقط خوشخبری, اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل, اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے, بے شک اللہ زور آور ہے حکمت والا. خلاصہ تفسیر. اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں یعنی تجارتی قافلے یا لشکر میں سے ایک جماعت کا وعدہ کر رہے تھے کہ وہ جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے گی یعنی مغلوب ہو جائے گی. یہ وعدہ مسلمانوں سے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ہوا تھا, اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے, اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا اس کو کو عملاً غلبہ دے کر ثابت کر دے، اور یہ منظور تھا کہ ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا عملاً ثابت کر دے. اگرچہ یہ مجرم لوگ یعنی مغلوب ہونے والے کفار اس کو کتنا ہی ناپسند کریں. اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثرت دیکھ کر فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالی نے تمہاری فریاد سن لی اور وعدہ فرمایا کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالی نے یہ امداد صرف اس حکمت کے لیے کی کہ تم کو غلبہ پانے کی بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے. یعنی انسان کی تسلی طبعی طور پر اسباب سامان سے ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی جمع کر دیا گیا، اور واقع میں تو نصرت اور غلبہ صرف اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والے ہیں. معارف و مسائل. آیات مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ اور اس میں جو حق تعالی کی طرف سے نصرت و امداد کے مخصوص انعامات مسلمانوں پر مبذول ہوئے ان کا بیان ہے. پہلی اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں، ایک تجارتی قافلہ جس کو روایات میں عیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری یہ مسلح فوج جو مکہ سے چلی تھی جس کو نفیر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. اس آیت میں یہ بتلایا کہ اس وقت اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطہ آپ کے سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا کہ اس کے متعلق جو تم چاہو گے کر سکو گے. اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلے پر قبضہ آسان اور بے خطر تھا اور مسلح فوج پر مشکل اور خطرات سے پر، اس لیے اس مبہم وعدے کو سن کر بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر مسلح تجارتی قافلہ ہو جائے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اکابر صحابہ کا با اشارات ربانی یہ ارادہ ہوا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہوگا. اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ ہو چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلے پر تمہارا قبضہ ہو جائے، مگر اللہ تعالی کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو، یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ مسلح فوج سے مقابلہ اور اس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو. خلاصہ اس کا مسلمانوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی وہ نہایت پست ہمتی اور آرام طلبی اور وقتی اور ہنگامی فائدے کی چیز تھی، اور اللہ تعالی نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہمتی اور بلند مقاصد اور مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا. پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرما دیا کہ اللہ تعالی کے قبضہ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی، اگر وہ چاہتے تو تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا، مگر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے شایان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے. یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق تعالی تو علیم خبیر اور ہر کام کے آغاز و انجام سے باخبر ہیں. ان کی طرف سے اس مبہم وعدے میں کیا مصلحت تھی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہوگا؟ وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے بھی فرما سکتے تھے کہ فلاں جماعت پر قبضہ ہو جائے گا، اس ابہام کی وجہ واللہ اعلم یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتحان کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی جس کے ذریعے ان کو عالی ہمتی اور اعلی مقاصد کی جدوجہد اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا. تیسری اور چوتھی آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے جو مسلح فوج سے مقابلہ تھن جانے کے بعد پیش آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے رفقا صرف 313 اور وہ بھی اکثر غیر مسلح ہیں اور مقابلے میں تقریباً 1000 جوانوں کا مسلح لشکر ہے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نصرت و امداد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات نقل فرمائے ہیں، یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے، یا اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمین فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے، یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی طرح الحاء و زاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر بھی سرک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر چادر اڑائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ آیت میں اذ تستغیثون ربکم کے الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا، مگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آمین کہہ رہے تھے، اس لیے پوری جماعت کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا، فاستجاب لکم انی ممتکم بالف من الملائکۃ مردفین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری امداد کروں گا جو یکے بعد دیگر قطار کی صورت میں آنے والے ہوں گے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط علیہ السلام کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا کہ جبرائیل امین نے ایک پر کے ذریعے یہ تختہ الٹ دیا۔ ایسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بھی کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ ان کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ چوتھی آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امداد کے لیے بھیجے گئے ان کی تعداد اس جگہ 1000 مذکور ہے اور سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 ذکر کی گئی ہے۔ اس کا سبب دراصل تین مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کیے گئے۔ پہلا وعدہ 1000 فرشتوں کا ہوا جس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی۔ دوسرا وعدہ جو 3000 فرشتوں کا سورہ آل عمران میں پہلے مذکور ہے، وہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لیے اور کمک آ رہی ہے۔ روح المعانی میں ابن ابی شیبہ اور ابن المنظر وغیرہ سے بروایت شعبی نہ منقول ہے کہ مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ قرض بن جابر محاربی مشرکین کی امداد کے لیے کمک لے کر آ رہا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس پر آل عمران کی آیت، اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، نازل ہوئی جس میں 3000 فرشتے امداد کے لیے آسمان سے نازل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا وعدہ 5000 کا اس شرط کے ساتھ مشروطن تھا کہ اگر فریق مخالف نے یک بارگی حملہ کر دیا تو 5000 فرشتوں کی مدد بھیج دی جائے گی۔ وہ آل عمران کی آیت مذکورہ کے بعد کی آیت میں اس طرح مذکور ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم رب ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسبحين، یعنی اگر تم ثابت قدم رہے اور تقوی پر قائم رہے اور مقابل لشکر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑا تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو خاص نشان یعنی خاص وردی میں ہوں گے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدے میں تین شرطیں تھیں، ایک ثابت قدمی، دوسرے تقوی، تیسرے مخالف فریق کا یک بارگی حملہ۔ پہلی دو شرطیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھیں اور اس میدان میں اول سے آخر تک ان میں کہیں فرق نہیں آیا، مگر تیسری شرط یک بارگی حلے کی واقع نہیں ہوئی، اس لیے 5000 ملائکہ کے لشکر کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے معاملہ 1000 اور 3000 میں دائر رہا، جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ 3000 سے مراد یہ ہو کہ 1000 جو پہلے بھیجے گئے ان کے ساتھ مزید 2000 شامل کر کے 3000 کر دیے گئے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ 3000 اس سے پہلے 1000 کے علاوہ ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ان تین آیتوں میں ملائکہ کی تین جماعتوں کے بھیجنے کا وعدہ ہے اور ہر جماعت کے ساتھ ایک خاص صفت کا ذکر ہے۔ سورہ انفال کی آیت جس میں 1000 کا وعدہ ہے، اس میں تو ان ملائکہ کی صفت میں مردفین فرمایا ہے، جس کے معنی ہے پیچھے لگانے والے۔ اس میں شاید اس طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا کہ ان فرشتوں کے پیچھے دوسرے بھی آنے والے ہیں، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں ملائکہ کی صفت منزلین ارشاد فرمائی، یعنی یہ فرشتے آسمان سے اتارے جائیں گے۔ اس میں اشارہ خاص اہمیت کی طرف ہے کہ زمین میں جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لینے کے بجائے خاص اہتمام کے ساتھ یہ فرشتے آسمان سے اسی کام کے لیے بھیجے جائیں گے۔ اور آل عمران کی دوسری آیت میں جس میں 5000 کا ذکر ہے، اس میں ملائکہ کی صرف مسبحین ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ایک خاص لباس اور علامت کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کے عمام سفید اور غزوہ حنین میں مدد کے لیے آنے والے فرشتوں کے عمام سرخ تھے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، خواہ ظاہری صورت سے ہو یا مخفی انداز سے، سب اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے، اسی کے قبضے میں ہے، فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع فرمان ہے، اسی لیے تمہاری نظر صرف اسی ذات وحدہ لا شریک لہو کی طرف رہنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا قدرت والا حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔